حضور مدینہ طیبہ کی حاضری کے آداب بیان کر دیجیے. حسن رج کر لیا کعبے سے چلو دیکھیں مدینہ کا رستا دل کے اندر ہے. تو راستے پر درود و سلام کی کثرت کیجیے اور نعتیہ اشعار پڑھتے رہیے. اگر ممکن ہو تو اپنے ساتھ قافلہ پورا ہے تو بڑا ٹیپ ریکارڈر بھی رکھ سکتے ہیں, بس میں مائک بھی لگا ہوتا ہے وہ بھی اگر اجازت دے تو اس کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں, ورنہ اپنے طور پر ٹیپ ریکارڈر میں کیسے تھے. یہاں آپ کو چل مدینہ کی آنے کی جانے کی ترکیب سے الوداعی کیسے تھے اور یہ سب مکتبۃ المدینہ سے آج حدیثاً مل سکتی ہے, تو وہ آپ لے لیجئے اور ان کو ترتیب بار بجا آپ کو سفر مدینہ کا مزہ دوبارہ میں سہ بار بارہ بارہ. جی کوئی اگر تعاون نہیں کرتا چھوٹا سا ٹیپ لے لیں, ہیڈ فون لگا لیجیے, خود سنتے رہیے اور جھومتے رہیے, رونا آیا تو روتے رہیے, پر وہاں تو جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے, ہنسنا پھنسنا ہی پھنسنا ہے. درد مدینہ میرا بہت پرانا بیان ہے, درد مدینہ واقعی درد مدینہ. صلو علی الحبیب. یہ وہ بیان ہے کہ جس میں امیر اہل سنت بیان کے دوران آپ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے, اور جیسے ہی آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آتے ہیں ہمارے حاجی مشتاق علیہ رحمہ وہاں سے اپنا نعتیہ کلام شروع کرتے ہیں. مطلب جو سفر مدینہ پر روانہ ہو رہے ہیں ان کو تو یقیناً یہ کیسٹ ضرور سننی چاہیے. الحمدللہ یہ کیسٹ آپ کے سفر میں آپ کے ذوق کے مزید اضافے کا سبب بنے. ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے کہ جس سے مدینہ منورہ کے فضائل معلوم ہو تو اور جذبہ پیدا ہوا اس سے. مثلاً تاریخ مدینہ جذب القلوب کا ترجمہ ملتا ہے, وہ پڑھیے, یا اور بھی مدینہ شریف کے فضائل میں بہت ساری کتابیں آتی ہیں. ہدایت بخشش شریف پڑھیے, اور نعتوں کی کتابیں مغیلان مدینہ اور مغان مدینہ یہ ساتھ لے لیں, ان کو پڑھتے رہیں نعتوں کو تو آپ کو انشاءاللہ ذوق بڑھتا رہے گا. مناجات اتاریہ یہ ضرور لے جائیے, اگر یہ نام یاد نہیں رہتا تو آپ مکتبے کو کہہ دیں کہ وہ کتاب جس میں دعائیہ کلام لکھے ہوئے, دعائیہ کلام وہ دے دو, میرا خیال میں 2 روپیہ دیا ہوگا اس کا, وہ ضرور لیں, آپ کو طواف میں اور وہ دعائیں بہت کام دیں گی. حج اور اس میں پڑھنے کے مخصوص نہیں ہے, یہ اس میں ہم لوگ پڑھتے ہیں بہت شروع آتا ہے, پڑھتے رہے ہیں پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. جب وہ بلائیں گے ضرور پڑھیں گے. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے, ان کے جو غلام ہو گئے خلق کے امام ہو گئے. تو مدینہ پاک کی عظمت اور رفعت کا تصور باندھتے رہے, مدینہ شریف کے فضائل پر غور فرم غور فرماتے رہے تو انشاءاللہ آپ کا شوق مزید بڑھے گا. جو ہی اس شاخ کی بستی دیار مدینہ آئے گا, اور اگر آپ کا دل زندہ ہوا تو آپ قلب میں ہلچل محسوس کریں گے, بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے. سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل گئے. کہ مسام دماغ معطر ہو رہے ہوں گے اور آپ اپنی روح میں تازگی محسوس کر رہے ہوں گے, ہو سکے تو ننگے پاؤں روتے ہوئے مدینہ منورہ کی فضاؤں میں داخل, جوتے اتار لو چلو باہوش بادہ, دیکھو مدینے کا حسین گلزار آ گیا, دیکھو مدینے کا حسین گلزار آ گیا. اور یہاں ننگے پاؤں رہنا کوئی خلاف شرع نہیں بلکہ مقدس سرزمین کا سراسر ادب, جو بھی زمین مقدس ہو وہاں جوتے نہ پہننا یہ اس کا ادب ہے. جیسا کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اعلیٰ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب عز و جل سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا 16 پارا رکوع 10 فاقلع عنا علیک انك بالواد المقدس طوا، ترجمہ کنز الایمان، تو اپنے جوتے اتارنا، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے. سبحان اللہ جل جلالہ. جب طور سینا کی مقدس وادی میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو خود رب العالمین جل جلالہ جوتے اتار لینے کا حکم فرمائے، اور مدینہ تو پھر مدینہ ہے، یہاں اگر ننگے پاؤں رہا جائے تو کتنی بڑی سعادت ہو. حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں ہی سکونت پذیر تھے، مگر زندگی بھر آپ نے یہاں پاؤں میں جوتے نہیں پہنے. اے خاک مدینہ تو ہی بتا کس طرح قدم رکھوں گا یہاں. اے خاک مدینہ تو ہی بتا کس طرح قدم رکھوں گا یہاں. تو خاک پاس کار کی ہے، تو خاک پاس کار کی ہے، آنکھوں سے لگائی جاتی ہے. تو خاک پاس کار کی ہے، آنکھوں سے لگائی جاتی ہے. حاضری روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قبل اپنا سامان وغیرہ کسی محفوظ جگہ پر رہائش کا انتظام کر لیں، اگر بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیں، جو بھی خشوع اور خضوع میں مانے وہ دور کر لیں، فارغ ہو. اب تازہ وضو کریں، اس میں مسواک ضرور کریں، یہ بہتر ہی ہے کہ غسل کر لیں، نئے ہوئے کپڑے بلکہ ہو سکے تو نیا سفید لباس زیب تن کریں، سر پر امامے کا تاج سجائیں، خوب عطر لگائیں، آنکھوں میں سما بھی لگائیں. اب روتے ہوئے دربار کی طرف بڑھے، اے لیجیے وہ سب سب گنبد جسے آپ نے تصویروں میں دیکھا تھا، یانوں میں چوما تھا، بس آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. کیا شب شب گنبد کا خوب ہے کیا سب سب گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے اس قدر سہانا کیسا ہے پیارا پیارا، ہے سہانا کیسا ہے پیارا پیارا. کیا سب سب گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا کیسا ہے پیارا پیارا. ہوتی ہے یا شمع شمع برسات نور پیغم، ہوتی ہے یا شمع شمع برسات نور پیغم، پلور صاحب گنبد پلور ہے مینارا، پلور صاحب گنبد پلور ہے مینارا، ہے کس قدر سہانا کیسا ہے پیارا پیارا. سائے میں سبز گنبد سامنے ہے. ہاں ہاں یہ وہی سبز سبز گنبد ہے جس کو دیکھنے کے لیے چاک کے دل بے قرار رہتے ہیں, آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہیں. خدا کی قسم روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حسین اور عظیم جگہ دنیا کے کسی مقام میں تو کجا, جنت میں بھی نہیں. بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو, اندے مرے مریچے گلے کا اب سراپا ادب و ہوش بنے, آنسو بہاتے یا رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت بنائے. باب البقیع پر حاضر ہوں. یہ شریف علی صاحب حق صلاۃ والسلام کے جانب مشرق واقع ہے. اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عرض کر کے ذرا ٹھہر جائے, گویا سرکار ذی وقار کے شاہی دربار میں حاضری کی اجازت مانگ رہے ہیں. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا سیدھا قدم مسجد شریف میں رکھیں اور ہماتن ادب ہو کر داخل مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام. اس وقت جو تعظیم اور ادب فرض ہے وہ ہر مومن کا دل جانتا ہے. ہاتھ پاؤں آنکھ کان زبان دل سب خیال غیر کے پاک کر اور روتے ہوئے آگے بڑھے, نہ ادھر ادھر نظریں گھومائیں نہ ہی مسجد کے نقش و نگار دیکھیں, بس ایک ہی تڑپ ایک ہی لگن ایک ہی خیال ہو کے بھاگا اور مجھے اپنے آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش ہونے کے لیے چلا. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جان پہ آقا, چلا ہوں ایک مجرم کی طرح جان پہ آقا, نظر شرمندہ شرمندہ وطن سرکار ہم گواہ میں طرزِ ادب Yeah.

سرکار کا تصور مانتے ہوئے اس طرح کے استغاثے پیش کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں اپنی درخواستیں عرض کرتے ہوئے ہم تن ادب بنے آگے بڑھتے چلے جائیے, یہاں تک کہ اب مواجہہ شریف پر آپ کی حاضری ہوئی. مواجہہ شریف لوگ بڑے سوراخ میں سوراخوں کے درمیان کے بیچ میں چاندی کا دروازہ ہے, وہ اصل مواجہہ شریف ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ وہاں ایک اینگل لگا ہوا جس میں پانچ چاندی کے کیل ٹھکے ہوئے ہیں, غور کرنے سے پتہ چلے گا. تو وہاں چاندی کے جو کیل ہیں اس کی یہی آپ کا چہرہ انور آپ کی طرف ہے. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے, یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر. تو اب صلاۃ و سلام عرض کریں, خوب دعائیں مانگیں, کب پھر سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا سرکیں گے تو ایک سوراخ آئے گا, چھوٹا سا, سائز میں چھوٹا ہے, عظمت میں بہت بڑا ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح مواجہہ شریف, یہاں سلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں عرض کریں, پھر مزید سیدھے ہاتھ پر تھوڑا سا سرکیں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مواجہہ شریف, وہی سوراخ بنا ہوا ہے, پیتل کی جالی مبارک ہے. اب یہاں بھی سلام عرض کریں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, پھر تھوڑا بائیں طرف سرک کر دونوں سوراخوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر دونوں خلفاء کو جمعہ کے سیدھے میں سلام عرض کریں. یہ خوب دعائیں مانگیں, یہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ لوگ وہاں آپ کو جو مخصوص لوگ ہیں وہ ہاتھ نہیں باندھنے دیں گے, دیکھ لیں گے تو ہاتھ چھڑا دیں گے. آپ دعا مانگیں گے تو دعا کے لیے آپ کی پیٹھ وہ سرکار کو کرنے کی کوشش کریں گے, اور وہ کوشش کریں گے کہ آپ کا رخ کعبے کی طرف, وہ کہیں گے دعا کعبے کی طرف کرو, ان سے بحث کرنے کا موقع نہیں ہے. آپ پیٹھ کعبے کے, کعبے کو ہرگز نہ ہونے دیں, سرکار کو پیٹھ نہ ہونے دیں. اب جانی مبارک کی طرف ہی اپنا رخ رکھیں اور دعا مانگیں. حج کے سیزن میں ظاہر رش بہت ہوتا ہے, زیادہ دیر وہاں کھڑے شاید نہیں رہ سکیں گے آپ. اس کا کم رش کا موقع جو ہوتا ہے وہ رات کو تہجد کے لیے جب دروازے مبارک کھلتے ہیں, اس وقت لوگ ریاض الجنہ کی طرف زیادہ رخ ہوتا ہے لوگوں کا. تو آپ مالک جنت کی طرف آ جائیے, اس وقت آپ کو وہاں لوگ غالباً کم ملیں گے, بآسانی غالباً حاضری میسر آئی. تو عیسائی بہنوں کے دن کے اوقات ہوتے ہیں فجر کے بعد, ان کا وقت ہوتا ہے وہ, پھر اس میں مرد نہیں ہوتے, صرف عیسائی بہنوں کے لیے پردے کی ترکیب بن جاتی ہے اور وہ حاضری دیتی ہے. اللہ پاک ہمیں بادب حاضری نصیب فرمائے. مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کی نیت کرنے ہیں, 50,000 اعتکاف کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. ضمناً پانی پینا, کھانا, افطار کرنا کھجور سے, یہ سب موقع ملا تو جائز ہو جائے. مسجد نبوی شریف میں روزانہ پانچوں نمازیں ادا کیجیے, انشاءاللہ روز آپ کو پانچ حج کا ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل. اور جتنا ہو سکے مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں وقت گزارے. اب وہاں سکون چومیں گے یا جالی مبارک کو چومنے کے لیے تو اول ادب کے خلاف ہے جالی مبارک کو چومنا, ہمارے ہاتھ گندے ہیں اس قابل. جالی مبارک کو چومنے سے آپ خود ہی محتاط رہیں, اگر کسی نے چوم لیا تو وہ بھی جائز ہے, لیکن وہاں پھر یہ شور مچائیں, اپنی وجہ سے کوئی شور کیوں مچائیں اور آقا کو تکلیف دیں. آپ چومنے کی کوشش کریں گے وہ حرام شرک اس طرح, وہ چلائے گا ہر تنخواہ دار مطلب, تو ہماری وجہ سے وہ چلائے گا, ہم ایسی حرکت کیوں کریں گا اسے وہ چل. اسی طرح ستون وغیرہ دیوار آپ چومیں گے, دروازہ شریف چومیں گے تو کوئی نہ کوئی آ کر ہو سکتا ہے شور مچائے. تو مسجد نبوی شریف میں کوئی ایسا عمل نہ کریں ادب کا, ایسا ادب کا عمل جس کے نہ کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے, تو کرنے میں یہ خطرہ ہے کہ کوئی آ کر مسجد نبوی شریف کی بے ادبی کرے گا یا معاذ اللہ سرکار کی شان میں کرے گا. اس لیے آپ اگر زمین مسجد نبی شریف کی زمین خوب چنی. آپ موقع کی مناسبت سے سجدے کی نیت نہ ہو ویسے ہی جیسے کہ سجدے میں آدمی جاتا ہے, سجدے کی نیت نہیں آپ کی, آپ وہ سجدے کی ہیئت پر چلے جائیں, جی بھر کے زمین چومے, آنکھوں سے لگائیں, کس نے دیکھنا یہ کیا کر, سب کے دیکھتے ہوئے چومنا, وہاں وہ لوگ اس سے بہت نفرت کرتے اللہ کا. لیکن بدقسمتی سے وہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ نہیں کرنے دیتے, روکتے ہیں, بحث کرتے ہیں. تو بحث بھی نہ کیجیے آپ, کہ آپ بحث کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو الجھا دیں, معلومات آپ کو ہونا تو آپ کو بس بس آئیں. اسی طرح وہاں لٹریچر بہت تقسیم ہوتا ہے, مہربانی کر کے لٹریچر کو ہاتھ نہیں مت لگانا. علماء کا کام ہے کہ وہ اس کو چاہیں تو ضرورتاً دیکھیں, متسلم علیم, باقی آپ دیکھیں گے آپ کنفیوژن رہیں گے. ایسی ایسی روایتیں لا کر وہ ڈال دیتے ہیں کہ جس کا مطلب یا تو سرے سے وجود نہیں ہوتا, یا وہ اپنے انداز میں اس کا ترجمہ کر کے, خلاصہ کر کے, اپنی مرضی کی شرح کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. بہت لٹریچر اس طرح کا تقسیم ہوتا ہے, لوگ بےچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ تو حیات النبی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اور وہاں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ حیات النبی نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذلک, تو آپ کا ضمیر کیسے گوارا کرے گا. تو ایسی پڑھے نہیں کہ آپ کنفیوز ہو, خدا نہ کرے وسوسے آئے آپ کو, شیطان تو وہاں پورا زور لگائے گا کہ اب تو یہ بخشا گیا, اب کسی طرح یہ پلٹ کر آیا اور میں اس کو جہنم میں لیتا چلوں. تو دوستوں کو اس نے اپنا دوست بنا لیا اور ان کے ذریعے گمراہی کا جال پھیلا رکھا ہے. آپ مہربانی کر کے اپنا دامن بچا کر, اور بہتر یہی ہے کہ کوئی سنی عالم سا قافلے میں, کم از کم ایک سنی عالم ایسا ہو, متسلم سنی عالم, جو حج میں بھی رہنمائی کرے, مدینہ پاک کی حاضریوں میں رہنمائی کرے, اور وہاں کی اس طرح کی باتیں جو میں نے عرض کی ان میں بھی وہ تحفظ فراہم کرے اور وسوسے دور کرے, ایسا عالم ہونا چاہیے. ورنہ بہت نازک حالات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے, ہمارا مدینہ بھی سلامت رہے. اللہ تعالیٰ مدینہ پاک کو بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے بچائے. اب اس کے بعد جتنے آپ کو وہاں 8 یا 9 دن حاضری رہے گی تقریباً حج میں, اس کے بعد پھر اگر حج سے پہلے گئے تو مکہ مکرمہ, ورنہ پھر جدہ شریف ڈائریکٹ لے جایا جائے گا. تو جو حج کے پہلے مکہ مکرمہ جائیں گے وہ تو اب احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آئیں گے اور عمرہ کر لیں گے, جبکہ وہ قارن نہیں ہے یا مفرد نہیں ہے, یعنی تمتو والے, اور عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیں اس میں معمول, یا چاہے تو حج کا احرام باندھ کر بھی مدینہ شریف آ سکتے ہیں. کہ تمتو کرنے والا حجی قارن بن سکتا ہے, جب وہ متمتے نہ تو وہ قران کی نیت کر سکتا ہے. جو تمتو کرنے والا حاجی گیا تو کم دن باقی ہوں, جیسے مدینہ شریف کے بعد فوراً مینا شریف کے اور یہ مناسک کے حج شروع ہونے والے ہوں, تو قران کی نیت کر لیجئے. پھر عمرہ بھی کرنا آپ کو اس میں جا کے, لیکن وہ ہلک نہیں کر, ایک طواف مزید طواف قدوم کی نیت سے بھی کرنا ہوگا قارن کو. یہ سارا طریقہ رفیع الحرمین میں بار بار پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. ورنہ اگر مکہ مکرمہ نہیں جانا, واپسی ہے, جدائی ہے, پھر جدہ شریف, تو مدینہ منورہ سے جب آخری ساعتیں آ جائیں تو وہاں الوداعی سلام عرض کیجئے, رو رو کر بار بار حاضری کی درخواست کیجئے. الوداعی حاضری میں ظاہر ہے کہ کلیجہ پھٹ رہا ہو, دل شک ہو رہا ہو, پتہ نہیں پھر آقا کے پاس کب نصیب ہوگا. وہاں رو رو کر سلام عرض کر کے, بار بار حاضری کی تڑپ پیش کر کے, دعا کر کے پلٹے. اس سلسلے میں وہ نعتیہ کلام پڑھے جس میں الوداعی اشعار ہیں, تو یہ ترقی یا ذوق کا باعث بنیں گے. بلکہ خوشی لحن نعتوں کی جو کیسٹیں ہمارے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہیں, وہ خرید فرما لیں حتیجتاً, وہ انشاءاللہ عزوجل آپ کے لیے گھر میں بھی آپ سن سکیں گے. وہاں اس کو سنیے اور وہ اشک باری کیجیے. مدینہ سے جب جدا ہوتا ہے, جس کا ذہن بنا ہوا ہو, اس کو محبت جس کے دل میں رچی ہوئی ہو, تو وہ اس کو ایسا محسوس ہوگا جیسے میت ہو, سونا سونا سب لگے گا کہ اپنا مزاج کہ بس اب مدینہ چھو. اور جب رخصت ہو تو بار بار مڑ کے دیکھے, جیسے کہ کسی دودھ پیتے بچے کو ماں کی گود سے چھین لیا ہوں, مڑ مڑ کے حسرت سے دیکھ رہا ہے کہ ماں اب بلا لے گی کہ اب بلا لے گی اور مجھے اپنے سینے سے چمٹا لے گی. اس طرح روتے ہوئے, تڑپتے ہوئے, بلکتے ہوئے رخصت. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رخصت کا کلام خوب لکھا ہے. ہاں, جب مدینے سے جدا ہو گئے, خراب حال کیا دل کو پر مدار کیا خراب حال کیا دل کو پر مدار کیا نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگی اذان نال کے قفس سے شکست کیا مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا یہ ہائے کہ صاحب اس طرح کے کلام انشاءاللہ پڑھیں گے سنیں گے تو آپ کے ذوق میں اضافہ ہوگا. اللہ بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. جب بھی مدینہ منورہ مجھ گناہگار بلکہ مجرموں کے سردار کا سلام ضرور عرض کیجیے گا. لیکن بعض لوگ پہلے سلام مجھے بولتے ہیں پہلے آپ کا سلام کیا تھا, یہ سنت یہ کہ جب کسی کے پاس جائیں گے تو پہلے آپ اپنا سلام السلام علیکم یہ کہنے کے بعد ہی کلام ہوگا. بارگاہ رسالت میں جا کر یہ پہلے اپنا سلام پھر آپ کو جنہوں نے کہا ہے کہ میرا سلام عرض کرنا, جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھ گناہگار کا سلام عرض کرنا میرا بھی سلام عرض. کاش میرا نام بھی ان کی بارگاہ میں پیش. سلام شوق کہہ دینا ادب سے حاجیو میرا, سلام شوق کہہ دینا ادب سے حاجیو میرا. تمہیں جب مدے خزرا تمہیں جس وقت تمہیں جب مدے خزرا نظر آئے. فراق مدینہ کا غم دیر پا رہے اس کی کوئی تدبیر ارشاد فرمائیے. سچی بات یہ کہ وہ تو ایسے مقامات ہیں کہ آدمی اندھا گونگا اور بہرا بن کے جائے. ان مانو کر کے کوئی غیر ضروری شیر دیکھے نہیں, ان مانو کر اندھا, ان مانو کر بہرا کے غیر ضروری بات سنے نہیں, ان مانو کر گونگا کے غیر ضروری بات کرے نہیں. میں اپنی حاضریوں سے واسطہ رکھے حرم طیبہ میں اگر کفل مدینہ ٹائٹ لگا لے تو خود اس کی برکتیں محسوس کر لیں. جو سرور آئے گا وہ انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اسی طرح مدینہ پاک میں رخصت ہونے کے بعد جتنا خاموش رہے گا اور یہاں آ کر بھی جتنا خاموش رہے گا اتنا ذوق محسوس ہوگا, غم فراق مدینہ تازہ رہے گا. اگر ماحول اس طرح کا بن گیا کہ جدہ شریف چونکہ شاپنگ بہت کرتے ہیں اور مال وبال ہے بہت ڈھیر سارا سامان اٹھاتے ہیں حاجی جو اٹھاتے ہیں, پھر وہ کسٹم میں ظاہر ہے جو وزن کرتے ہیں تو پیسے مانگتے ہیں, پھر جو اوور لوڈ ہے پیسوں کے لیے پھر بارگیننگ کرتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں سارا ذوق پھر کیا ہوتا خلاص. تو ہلکا پھلکا جو ہوتا ہے نا وہ آسانی سے نکل جاتا ہے. سامان گھسیٹنا سنبھالنا بڑے مسائل ہوتے ہیں, ورنہ اگر کچھ بھی نہ بولے نہ سامان کی پنچاتے ہوں نہ سامان کے مسائل بھی نہ ہوں آزاد ہوں, یقین مانے اتنا سرور کیفیت اور ذوق وہ بیان سے باہر ہے, الفاظ بھی نہیں اس کے لیے. اللہ نصیب کرے یہ مدینہ چھوٹے اور صدمہ نہ ہو کیسے ہو سکتا. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلائے. غم مدینہ چاہیے تو کفل مدینہ, اس کفل مدینہ غم مدینہ کی کنجی ہے, جو سمجھ لو, ورنہ وہ تڑ تڑ پڑ پڑ بولتے رہیں گے ہر وقت, زبان کیچی ذرا چلتی رہے گی تو پھر کیا غم اور کیسا غم. کر مہر علی وہ جگہ بھولنے کی جتنا ہو سکے, آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ فضول گوئی سے بچے, جہاں ضرورت ہے وہاں بولے, باقی غیر ضروری الفاظ ہم بہت زیادہ بولتے ہیں, بولتے ہی چلے جاتے ہیں, سامنے والا بور ہو کر چور ہو جائے, لیکن ہم بولتے نہیں سکتے غیر ضروری, مطلب فضول باتیں ادھر کی ادھر کی پنچاتے لے کے بیٹھتے ہیں. اب مدینہ شریف سے ایک بار میں حاضر ہوا تھا, واپس آیا تھا تو کسی نے مجھے پوچھا بیٹا گرمی کی ہوئی, گرمی کیسی تھی؟ گرمی بہت تھی. کیسی؟ میں نے کہا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, سب جنگ یہ فضول اعظم ہے یہ بات. وہاں کی گرمیوں اور سردیوں اور معاذ اللہ وہاں کی تکلیفوں کے تذکرے تھوڑی ہوتے. ایک بار سن 80 میں مدینہ شریف میں مجھے حج کا بھرپور پربھار سیزن تھا, موسم تھا کہ وہ جب حج کے دن آتے نا یہاں مدینہ شریف میں, نعوذ باللہ اس نے سونا یا ویران کو ایسا لفظ بولا, اب میں سوئے تک گئی. میں نے کیا بولا تم نے, یہ کیا بول دیا مدینہ اور سونا ہو سکتا ہے؟ 70,000 صبح ہے 70,000 شام. ظاہری اگر افراد ہمیں تو صبح شام 70,000 فرشتے ڈیلی آج بھی حج کے سیزن میں بھی اور حج کے سیزن کے علاوہ وہاں کا درود سلام بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہو, ایک بار جو آتا ہے قیامت تک پھر اس کی باری بھی نہیں آتی. ہزار صبح ہے 70,000 شام, یوں بندگی زلف و رخ آتوں پہر کی ہے, جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, رخ ست کی بارگاہ سے پس اس قدر کی ہے, معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار سلا عمر ہر کی ہے, آسی پڑے تو سلا عمر بھر کی ہے. تو مدینہ کبھی ویران ہوا ہے نہ ہوا, مدینہ تو آباد ہے, وہاں تو کبھی خزاں آتی ہی نہیں, کبھی نہیں آتی. میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبہ پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان, ایک بڑا پیارا شعر ہے. خزاں آیا دیکھو گے چمن والو, جب عہد خزاں آیا. یعنی مدینہ شریف کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں باغ ہیں سب میں خزاں آئے گی, پمال ہو جائیں گے, پتے جھڑ جائیں گے, پھول بکھر جائیں گے, مرجھا جائیں گے, لیکن بس مدینے کا باغ، باغ مدینہ یعنی خود مدینہ، میں کبھی خزاں آتی نہیں، پر بہار ہے، صدا بہار. میرے دل میں ایک بار وسوسہ آیا تھا وہ سن 80 میں کہ مدینہ شریف کو باغ بولتے ہیں، گلزار بولتے ہیں، گلزار مدینہ، گلستان مدینہ، لیکن بظاہر تو وہاں سبزہ دار نہیں ہے. اب تو خیر کافی آرٹیفیشل پھول وغیرہ لگا لیے، یہ ان دنوں اتنا نہیں تھا، سن 80 کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ ادھر بظاہر کو باغ نہیں ہے، پودے نہیں ہیں، مغیلان مدینہ ہے، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو اس کو سب باغ مدینہ بولتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے کہ یہاں یہ ساری پھول پھلواریاں کیوں نہیں ہیں؟ تو فوراً میرے دل سے ہی اس کا جواب نکلا کہ اگر یہ سرسبز و شاداب ظاہری طور پر یا گرینش ہوتی، جیسے پہاڑ سبزے سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہر طرف ہریالیاں ہوتی اور ہم مدینہ شریف کا تذکرہ کرتے، ذکر خیر کرتے، وہاں جاتے، تو شاید لوگ بولتے کہ یہ وہاں تفریح کے لیے جاتے ہیں اور وہاں کی ہریالیاں دیکھنے جاتے ہیں. تو وہاں مطلب بظاہر ہریالیاں نہ رکھ کر بھی ہم پر احسان ہوا کہ ہم ہریالیوں والے نہیں، ہم تو ہریالے گنبد والے کے جلوے دیکھنے جاتے ہیں. الحمدللہ. تو ظاہری وہاں اس طرح کی سبزہ داری نہ صحیح، لیکن ہمیں اس سے واسطہ بھی نہیں، ہمیں تو آقا کے سبحان اللہ گلیوں کے کانٹے. میرے آقا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا شعر یاد آ رہا ہے، مبارک رہے اندلیبو تمہیں مبارک رہے اندلیبو تمہیں مجھے گل سے بہتر ہے سارے مدینہ، مجھے گل سے بہتر جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، سب صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.